De volgende recensie, de volgende film die we nu gaan bespreken, is de laatste film uit de Pixar-stijl, Up. En Diederik is die ook voor ons gaan bekijken. Jazeker, kortweg Up. Van de Pixar-studio natuurlijk, ze maken nu ondertussen ook deel uit van het grote Disney-concern. Nu, op zich blijven ze wel hun stijl behouden, lijkt het toch. Dus ze hebben de Toy Story-films gemaakt. Bugs Life, Monsters Incorporated, Finding Nemo, Ratatouille, Wall-E. Ook wel iets minder als The Incredibles en Cars. Maar in die films is nog altijd wel de liefde voor het medium zichtbaar, wat bij de laatste Disney's iets minder het geval was. En ook Up gaat een beetje verder op dezelfde traditie. Het is zeker niet allemaal zo schreeuwiger. Er zitten geen liedjes in. Er zit eigenlijk geen melige scènes in. Geen moraliteit enzovoort. Dus al bij al zijn ze nog altijd op de goede weg. Ja. En als ik me niet vergis, het verhaal gaat over een ballonvaarder, een speciale ballonvaarder. Ja, inderdaad, een zeer bejaarde ballonvaarder. Een koppigaard die in deze scène wordt eigenlijk heel zijn leven verteld. Als kleine jongen is hij gefascineerd door het avontuur. Hij gaat in de cinema kijken naar de grote ontdekkingsreizigers. En hij komt dan een vriendinnetje tegen dat dezelfde passie deelt. En ze lezen zich dan uit in een vervallen huisje in de straat. En dan, het gaat snel vooruit natuurlijk. ze trouwen. En ze trekken zelfs in het huisje waarin ze vroeger dan speelden. Het is allemaal zeer romantisch en ze zien elkaar heel graag en zo. Maar op het einde van hun leven merken ze dan dat ze eigenlijk toch wel een beetje dat avontuur gemist hebben. Ze waren een heel fijn gezinnetje, kinderloos weliswaar. Al hun dromen zijn een beetje uitgekomen, behalve dat avontuur. En dan verliest hij zijn vrouw. Zij sterft voor hem. En hij blijft koppig in zijn huisje wonen. En rond hem verandert de buurt een beetje. De bouwpromotoren die hebben alle gronden rondom zijn huisje opgekocht. En er zijn allerlei gaten en torens rondom zijn huisje. Maar hij weigert koppig om zijn eigendom te verkopen. En dan op een bepaald moment verplicht een bepaalde gebeurtenis hem om zijn huisje te verlaten. En dan besluit hij om dan maar voor het avontuur te kiezen. En dan hangt hij een half miljard ballon aan zijn huis. En dan, dan hoopt hij daarmee, laat ons zeggen, in Zuid-Amerika te landen. En reist hij alleen? Of? Dat was de bedoeling, maar het zou nogal saai zijn in de film als hij helemaal alleen was. Dus is nog een overijverige padvinder binnengeslopen, of eigenlijk die hangt nog ergens buiten op het terras. En die klopt dan maar op een paar kilometer hoogte op de deur en dan mag hij toch binnenkomen. En dat is het eerste deel van de film en ook het meest charmante deel van de film. Het is een beetje vergelijkbaar met Wall-E. En dan moet er nog iets gebeuren. Het charmante is dan voorbij. Dan moet er ook nog avontuur zijn. En dat gebeurt dan in Zuid-Amerika. Waarom willen we naar Zuid-Amerika? Omdat hij als kinderdroom had om zijn huisje, het huisje echt waarin hij woonde, om dat naast een beroemde avontuurlijke waterval te plaatsen. Ergens op bovenaan een rotswand. En zijn ballon komt daar wel min of meer in de buurt terecht. Door allerlei dwaze toevalligheden. En dan is het nog kwestie van de ballon met het huis aan zo dicht mogelijk daar in de buurt te krijgen. En ondertussen is er dan nog een nevenverhaaltje, waardoor het allemaal wat langer duurt eer dat huis daar effectief staat. Oké, en de combinatie van de oude verzierde opa en de jonge ambitieuze padvinder, leidt dat tot hilarische momenten of? Wel ja, hilarisch niet, maar het is wel charmant. Het is een hele leuke combinatie. En dat klopt ook volledig. Wat niet klopt is het avontuur in Zuid-Amerika is eigenlijk, staat een beetje als een tank op een varken. Er worden ineens pratende honden bij gesleurd die dan gecoördineerd worden door een oude man die daar woont. En die een of andere vogel wil vangen met zijn honden. Zeer, zeer inspiratieloos eigenlijk. Niet avontuurlijk, niet grappig. Je neemt aan dat de bedoeling was dat een pratende hond op zich grappig zou moeten zijn. En dan de stoere leider van de honden, die heeft dan een probleem met zijn stemapparaatje en die klinkt dan een beetje als een oude dametje. En dan moet je de andere honden daarmee lachen en zo. Dat is het zo'n beetje. En die opa besluit dan toch maar om die vogel te gaan redden uit de klauwen van die oude man en die honden. Maar dit is echt een nevenplot die erbij gesleurd is om er een beetje vaart en avontuur in te krijgen. En vind ik eigenlijk zeer erg niet geslaagd. En doet echt denken aan Wall-E met echt een schitterend, ingetogen, bijna ontroerend begin. Een echt een groot eerste deel. Ja, van het moment dat daar dan de buitenwereld bij komt met al die mensen en zo, dan wordt het zo schreeuwerig en door de weeks dat eigenlijk heel die film als een pudding in elkaar valt. En ik had dat hier eigenlijk ook een beetje. Het is allemaal zeer charmant, zeker het allereerste begin, waarin het verhaal van die oude man verteld wordt, als hij een klein petottertje is tot oude man, verzuurde man, is echt prachtig in één lange scène in beeld gegoten. En dan de tocht naar Ginder is ook heel leuk, en dan loopt het een beetje mis met de film. Ja. Een familiefilm die iedereen, jong en oud, zou kunnen bekoren, of is het meer een film voor ouder publiek? Want ik heb de indruk dat er eigenlijk niet veel humoristische scènes in zitten, of echt iets voor kinderen? Of... Inderdaad, ook niet echt iets voor kinderen, tenzij kinderen die vallen op pratende handen. het pleit ook wel een beetje voor Pixar natuurlijk, dat ze die serieuze en die meer volwassen scènes eigenlijk erin steken, wat zeker ook wel kinderen kan charmeren, denk ik, die eerste helft van de film. Het moet niet altijd de moeder zijn die sterft, of van die super dramatische Disney gebeurtenissen, waar dan nog een hoop stroop en meligheid over gegoten wordt. Dus in die zin denken ze net iets meer aan volwassenen, denk ik ook wel dat kinderen zal aanspreken. Voor de rest zit er inderdaad wel net iets te weinig humor in, denk ik, om de kinderen echt aan te spreken. Er zitten niet van die leuke sidekicks in, zoals bij The Lion King of eender welke Disney Disney klassieker. Dus dat ontbreekt wel een beetje. En de scènes met de honden zijn niet speciaal. Enfin, de honden zien er ook niet schattig uit, niet cool uit, niet stoer uit. Ze zien er eigenlijk gewoon vervelend uit. Speelt hij in 3D? Hij speelt in 3D. Ik heb hem op de klassieke manier gezien, om te kijken of de film zo ook nog werkt. Naar het schijnt verschilt de 3D-versie ook niet zo heel veel ervan. Het zal ongetwijfeld wel iets toevoegen. Maar dus ik heb hem gewoon gezien in 2D. En voilà. Dat is een mogelijkheid. Hoeveel sterren? Ik zou zeggen, voor het begin 4 en voor het einde 0. Dus dat komt op 2 sterren voor Up. Oké, en waar kunnen we hem bekijken? Zowel in de studio's als in Kinepolis, nog op alle uren.